قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته إني أرشد فأدعى فأجيب فيليكم عمال من بعدي يعملون بما تعلمون ويعملون بما تعرفون وطاعة أولئك طاعة فتلبسون كذلك زمانا فيليكم عمال من بعدهم يعملون بما لا تعلمون ويعملون بما لا تعرفون فمن قادهم وناصحهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا وقالتوا بأجسادكم وزايلوا بأعمالكم واشهدوا على المحسن أنه محسن وعلى المسيء. وأخرج البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنذرت أيهدى لك أم لا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشاهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل أن نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنذر هل يهدى له أم لا. فوالذي نفسي بيده لا يغل أحدكم منها شيء إلا جاء به يوم القيامة يحمل على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كان بقرة جاء بها لها قوار وإن كانت شاة جاء بها تيغر فقد بلغت. فقال رسول فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبتيه. قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فسلوه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سنو وہ وقت قریب آیا جاتا ہے وقت قریب آیا چاہتا ہے کہ میرے پاس میرے رب کا بلاوا آئے گا تو میں اس بلاوے پر لبیک کہوں گا. میرے بعد تم پر کچھ لوگ حاکم ہوں گے جو عمل کریں گے ایسی باتوں پر جن کو تم جانتے ہو اور جو کریں گے ایسے کام جو تمہارے نزدیک معروف اور نیکی کے کام ہیں. ان لوگوں کی فرما برداری کرنا بندگی ہی اور عبادت ہے. پھر تم ایک زمانے تک اسی طرح رہو گے پھر تم پر ایسے حاکم مقرر ہوں گے ان کے بعد جو عمل کریں گے ایسی باتوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور جو کریں گے ایسے کام جو تمہارے نزدیک معروف نہیں. پس جو شخص ان کی قیادت کرے اور ان سے خیر خواہی کرے پس یہ لوگ خود بھی ہلاک ہوئے اور انہوں نے دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا. اور تم لوگ بدن کے اعتبار سے ان میں ملے جلے رہو لیکن اپنے عملوں کے اعتبار سے ان سے الگ رہو اور نیکوکار پر گواہی دو کہ وہ نیکوکار ہے اور برا کرنے والے پر گواہی دو کہ وہ برا کرنے والا ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقد کیا تھا. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ مال تو تمہارا ہے اور یہ مجھ کو ہدیہ کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا پھر تو اپنے باپ کے گھر میں اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا؟ پھر دیکھتے کہ تجھ کو ہدیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو نماز کے بعد خطبہ دیا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد, یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک عامل کو مقرر کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے اور یہ مجھ کو ہدیہ دیا گیا ہے. یہ شخص اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا, پھر دیکھتے کہ اس کو ہدیہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. بس قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس میں سے جو چیز بھی چھپائے گا تھوڑی یا بہت ہی, وہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا اپنی کمر پر اور اپنی گردن پر لادے ہوئے. اگر اونٹ تھا تو اس کو لائے گا اور وہ بولتا ہوگا, بکری ہوگی تو اس کو لائے گا اور گائے ہوگی تو اس کو لائے گا. دیکھو میں نے یہ بات تمہیں پہنچا دی. حضرت ابو حمیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا, یعنی اس طرح اشارہ کرنے کے لیے, یہاں تک کہ ہم آپ کے بغل کی سیاہی دیکھ رہے ہیں, سفیدی دیکھ رہے ہیں. ابو حمید کہتے ہیں کہ یہ خطبہ میرے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تم چاہو تو ان سے پوچھ لو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو خطبے حاکموں کے بارے میں, پہلے خطبے میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ کہ عن قریب میرے پاس میرے رب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے اور میں اس بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا, دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. میرے بعد تم پر کچھ لوگ حاکم مقرر ہوں گے اور وہ حاکم ایسے ہوں گے کہ جو علم میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس علم کے مطابق عمل کریں گے, اور جو کام تمہارے یہاں معروف اور نیکی کے سمجھے جاتے ہیں پر معروف اور نیکی کے کاموں کو کریں گے, برائی کے کام نہیں کریں گے, برے کام نہیں کریں گے. ان لوگوں کی اطاعت تو عبادت ہے. ایسے حکام کا حکم ماننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ایک بات تھی. فرمایا کہ اسی پر ایک زمانہ گزرے گا, اس کے بعد پھر دوسری قسم کے حاکم آئیں گے, وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے جو تمہیں دیا گیا ہے اور ان کاموں کو نہیں کریں گے جو کہ معروف اور نیکی کے کام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی قیادت کرنے والا, ان کے جتھے میں شریک ہونے والا اور ان کی خیر خواہی کرنے والا خود بھی ہلاک ہوا, دوسروں کو بھی ہلاک کیا. ان حکام کے بارے میں طرز عمل یہ اختیار کرو کہ اپنے جسموں کے ساتھ تو ان کے ساتھ مل کر رہو, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ ہو, پھوٹ نہ ڈالی جائے, ایسے حکام کے خلاف بغاوت نہ کی جائے جس سے مسلمانوں کی قوت منتشر ہو, لیکن اپنے اعمال کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رکھو, ان کے جیسے اعمال نہ کرو. یہ پہلی قسم کے حکام حضرات خلفائے راشدین تھے, اور خلفائے راشدین کہا جاتا ہے چار خلفاء کو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہوئے. اس امت میں سب سے پہلا جھوٹ جو بولا گیا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بلا فصل نہیں, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل. اس کے جھوٹ تو اور بھی بہت سے بولے گئے لیکن سب سے پہلا جھوٹ یہ تھا, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کی پوری جماعت صحابہ نے رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا, ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا. امیر المومنین ان کا خطاب نہیں تھا, امیر المومنین کا خطاب سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین کیا کر لوگ نہیں بلاتے تھے بلکہ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ کے خلیفہ. جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی ہو اور ان کے ساتھ متفق, ان کی خلافت پر متفق نہ ہو گیا ہو. شروع شروع میں چونکہ جس طرح دستور ہے کہ ایک خلیفے کو مقرر کر دیا جاتا ہے, ولی عہد بنا دیا جاتا ہے, اس دستور کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا, اس لیے ذرا سا تھوڑا سا اختلاف ہوا شروع میں, اور یہ اختلاف تھا انصار اور مہاجرین کا. شقیفہ بنی ساعدہ, بنو ساعدہ ایک قبیلہ تھا مدینے کا انصار کا, ان کا ایک چھپر تھا یعنی چوپال کہنا چاہیے جہاں لوگ بیٹھتے تھے, مجلس ہوتی تھی, اس میں حضرات انصار جمع ہو گئے اور اس پر غور کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام کیسے چلے گا. ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رئیس اور سردار تھے, وہ کہنے لگے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے, آپ ہمارے مقتدا تھے, ہمارے رسول تھے, ہماری جان, ہمارا مال, ہماری بیوی بچے, ہمارے گھر بار آپ پر قربان تھے, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظم و نسق تو مقامی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے, لوکل مہاجر. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے, بیٹھ کر تقریر بھی نہیں کر سکتے تھے, اس وقت کھڑے ہو کر بیٹھے تھے, انصار ان کے ارد گرد جمع تھے اور قریب قریب اس پر ان پر متفق تھے کہ انہیں کو خلیفہ بنائیں گے. ان حضرات کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ چونکہ یہ جگہ انصار کی جگہ ہے لہذا یہاں کا حاکم بھی انصار میں سے ہونا چاہیے, لیکن اس پر نظر ان کی نہیں گئی تھی کہ یہ قصہ صرف یہاں مدینے کا نہیں ہے بلکہ پورے عرب کا اور بلکہ اس سے بڑھ کر پوری دنیا کا ہے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کسی شخص نے آ کر اطلاع دی اور کہا کہ ادرک ہذہ الامت قبل ان تہلک, اس امت کو سنبھالو اس سے قبل کہ یہ شروع ہی سے ہلاک ہو جائے, پہلے دن ان میں پھوٹ پڑ جائے. مہاجرین اور باہر کے لوگ انصار کو اپنا بڑا ماننے سے انکار کر دیں تو پہلے دن سے اختلاف ہو گیا. یہ دونوں بزرگ اور تیسرے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لکل امت امین, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, وہ امین و ہذہ الامت ابو عبیدہ ابن الجراح, اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ بھی, یعنی 10 آدمی جن کو جنت کی بشارت دی گئی, اور ابو بکر عمر کی تو بات ہی کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے خاموشی سے, آپس میں بات نہیں کر رہے تھے, وہاں جا کر کے دیکھیں گے کیا رنگ ہے اس کا, اور میں اپنے ذہن میں ایک تقریر سوچ رہا تھا کہ یہ جا کر کے تقریر کروں گا, حضرات انصار کو سمجھاؤں گا. ہم وہاں پہنچے تو حضرات انصار کی گرما گرم تقریریں ہو رہی تھیں کہ بھی اس خلافت میں تو صرف ہمارا ہی حق ہے, مہاجرین کا کوئی حق نہیں ہے, تو مقامی لوگوں کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مہاجرین بھی ہمارے مہمان تھے, نظم و نسق کا حصہ تو انصار کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ حضرات تشریف لے کے چونکہ بزرگ تھے اس لیے حضرات انصار خاموش ہو گئے ان کے جانے پر. میں اٹھنے لگا کہ میں تقریر کروں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میرا بازو پکڑ کر کے مجھے بٹھا دیا, بیٹھ جا. جیسا کہ معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تیز آدمی تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حلیم تھے. کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر تعزیت کی. پھر حضرات انصار ان کے فضائل بیان فرمائے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو جان فشانیاں کی تھیں ان کو ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کی جس طرح خدمت کی اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے انصار کے, آگے اگلا خطبہ آ رہا ہے اس میں انصار کے فضائل آ رہے ہیں, اس میں میں ذکر کروں گا کہ کیا فضائل ہیں انصار کے, ذکر فرمائے. اس انداز سے تذکرہ کیا کہ تمام آنکھیں اشکبار تھیں اور سب کے سب رو رہے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ بھائیو تمہیں معلوم ہوگا اور آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الناس تبع لقریش, لوگ ہمیشہ قریش کے تابع رہیں گے, برے لوگ برے قریش کے تابع رہے جاہلیت میں, اور اسلام کے بعد اچھے لوگ قریش کے اچھے افراد کے تابع رہیں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش, امام قریش میں سے ہوں گے یعنی حکام. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش میں سے امام ہونے چاہیے یعنی حاکم خلیفہ, اور آپ حضرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دین کے انصار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے, اب بھی یہی منصب تمہیں ملے گا. ایک صاحب کہنے لگے اٹھ کر کے انصار میں سے, ایک عربی کا فقرہ ضرب المثل ہے وہ انہوں نے پڑھی اور کہا کہ میں اس کا فیصلہ کیے دیتا ہوں, منا امیر و منکم امیر, ایک امیر ہمارا ایک امیر تمہارا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائیو کبھی ایک نیام میں دو تلواریں بھی سمائی ہیں؟ نہیں, بلکہ منا امیر و منکم وزیر, امیر قریش میں سے ہوں گے اور وزیر تمہارے ہوں گے. یہ کہا تو اس کے بعد فرمایا کہ قریش کے یہ دو بزرگ تمہارے پاس موجود ہیں, عمر ابن خطاب اور ابو عبیدہ ابن جرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ان سے رخصت ہوئے ہیں کہ آپ ان سے راضی تھے. ان میں سے ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ جو میں تقریر سوچتا سن گیا تھا نا, ساری باتیں حضرت ابوبکر نے کہہ ڈالی, ایک بات بھی نہیں چھوڑی میری. اور آپ کی اس پوری تقریر میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی, کسی سے مجھے اختلاف نہیں تھا سوائے اس بات کی. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو بزرگ موجود ہیں, ان میں سے ایک کی بیعت کر لو, تو یہ بات مجھے بری لگی اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس قوم کو شرم نہیں آئے گی جن میں ابو بکر موجود ہو اور وہ کسی دوسرے کی بیعت کرے. میں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ ایک انصاری نے مجھ سے پہلے بیعت کر دی, اور پھر تو دھڑا دھڑ جتنے آدمی وہاں موجود تھے سب نے بیعت کر لیجیے, اتنا اختلاف ہوا. اور شیعہ آج تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات کو کہ ابو بکر و عمر نے امت پر یہ احسان کیوں کیا کہ ان کو ایک کلمہ پر متفق کر دیا. ان کے درمیان اتفاق و اتحاد باقی رہ گیا. پہلے دن سے یہ امت جوتم پیزار کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اختلاف ہے, ان کو تکلیف اس کی. میں اسی ممبر پر کہہ چکا ہوں, چیلنج کر چکا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال 7 مہینے کے قریب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال اور کچھ مہینے حکومت کی, فتنہ ارتداد کو فروغ کیا اور فوجیں جا کر کے عراق اور شام سے لڑائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو فوجیں افغانستان میں لڑ رہی تھیں اور ادھر مصر وغیرہ فتح ہو چکے تھے. اتنے ہزار مسجدیں بنا کر کے دیں, اتنے لاکھوں انسان مسلمان ہوئے, قیصر و قصرہ کے خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر ہوئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا پوری اسلامی آبادی میں. مدت العمر ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی عزیز قریب رشتہ دار تک کو کسی جگہ کا حاکم مقرر نہیں کر. حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں اور فاطمہ کے شوہر ہیں, وہی فاطمہ جن کا چہرہ حضرت عمر نے زخمی کیا تھا, وہ اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے نا, حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے. ان کو کبھی کسی علاقے کا گورنر مقرر نہیں کیا, ایک قریہ کا بھی, کسی بستی کا بھی, اور کسی فوج کا سپہ سالار مقرر نہیں کیا حضرت عمر نے. اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے اور اپنے دوسرے عزیز, ان کی تو بات ہی چھوڑو. دو ہی قسم کی منفعتیں ہوتی ہیں, یا مالی منفعت ہوتی ہے یا یہ لوگ اثر و رسوخ کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو بھرتی کروا دیتے ہیں. میں نے کہا, اس ممبر پر چلن کیا تھا اور آج پھر کرتا ہوں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے اگر بیت المال کا کوئی پائی پیسہ باقی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور ان کے زمانے میں اگر ان کا کوئی عزیز قریب حاکم مقرر کر دیا تھا تو میری گردن پکڑوا کر, اور اگر وہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, ایک پیسہ انہوں نے بیت المال کا استعمال نہیں کیا, جو کیا تھا واپس کر دیا, اور ایک عزیز و قریب کو بھی انہوں نے کسی علاقے کا گورنر مقرر نہیں کیا, تو تم انصاف کرو کہ اس 12 سالہ خدمت کا سرا یہ گالیاں ہیں؟ انہوں نے مفاد کیا اٹھایا مجھے یہ تو بتاؤ. آج تک غصب خلافت کا شور مچا رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ خلافت کو غصب کر کے کہاں لے گئے تھے؟ ایک جھونپڑی بھی بنائی انہوں نے کہ چونکہ خلیفہ صاحب نے لہٰذا ذرا مکان اچھا بنا دو. جو کچھ تھا للہ فی اللہ تھا، اللہ کی خاطر تھا، رضا الہی کے لیے تھا. اور یہی قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے جس کو لوگ بدنام کرتے ہیں. ان بزرگوں نے، دو پہلے بزرگوں نے تو بیت المال سے تنخواہ لی تھی، معمولی وظیفہ، لیکن واپس کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شروع سے لی ہی نہیں تنخواہ، جو خدمت کی للہ فی اللہ کی. یہ چار ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ان کی سیرت، ان کے عدل، ان کے انصاف، ان کی حکمرانی، رعایا پروری، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، اس کے واقعات ریکارڈ میں محفوظ ہیں، گمنام نہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ایسا پاکیزہ معاشرہ چشم فلک نے دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ. یہ وہ خلفاء ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ حاکم ہوں گے جو اس علم پر عمل کریں گے جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور ان اعمال کو بجا لاؤ گے جن پر میں امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لہذا ان کی اطاعت اللہ کی بندگی اطاعت. من اطاع امیری فقط اطاعنی ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا امیری فقط عصانی ومن عصانی فقط عصا اللہ، اور جس نے میرے امیر کی، میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. حضرت امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خلیفہ چہاروں، کوفے کے منبر پر تشریف فرما تھے. کسی نے آ کر کے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر و عمر سے افضل ہیں. کوفے کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول، جس کو نقل کرنے والے 80 آدمی. اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ افضل هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر، اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آدمی کا بھی نام لے سکتا ہوں. ممبر سے اترتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم عثمان ثم عثمان، پھر عثمان ہے پھر عثمان. اور یہ بھی اسی خطبے میں ارشاد فرمایا برسر منبر کہ آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ اطلاع پہنچی کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، جلدتو حد المفتری، اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا، بہتان لگانے والے کی حد 80 کوڑے. ابن قوا نے پوچھا کہ امیر المومنین ذرا اس کی تو وضاحت کیجئے، یہ اس خطبے میں نہیں، دوسری جگہ، دوسرے موقع کے بعد ذرا یہ تو وضاحت فرمائیے کہ یہاں جو آپ تشریف لائے ہیں، مدینے سے چل کر کوفے آئے ہیں، ذرا فرمائیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا تھا یا آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا لا اکون اول من یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلا شخص نہیں بنوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے. حضور نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا، یہ میری ایک رائے ہے، میں اپنے رائے سے آیا ہوں. پھر قصہ بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور کئی دن بیمار رہے، اور ان دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانے اور نماز پڑھانے سے بھی قاصر رہے. میں موجود تھا، آپ کے سامنے تھا، آپ کو میری موجودگی کا اور میری حاضری کا علم تھا، اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرو ابا بکری یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو بکر کہیں پہنچے نہیں تھے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو مؤذن صاحب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ابو عمر سے کہہ دیا کہ آپ پڑھا دیں. انہوں نے کہا تم کہو تو پڑھا دوں گا. حضرت عمر کھڑے ہوئے نماز کے لیے، آواز بڑی اونچی تھی بلند تھی، نر آدمی تھے نر، الحمدللہ آج تک عمر کی آواز گونج رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز پہنچی فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے سوا اللہ تعالی بھی اور اہل ایمان بھی سب کا انکار کرتے ہیں. حضرت علی فرمانے لگے کہ میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میرے ہوتے ہوئے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ہم نے کہا کہ نماز دین کا سب سے بڑا اونچا عمل ہے، جب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے سپرد کر کے گئے ہیں تو تمہیں باقی دنیا کے معاملات بھی ابو بکر کے سپرد. چلو قصہ ختم. چنانچہ میں ان کے زمانے میں ان کے مخلص رفیق اور وزیر کی حیثیت سے رہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے پاس گئے تو جانے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ عمر کو خلیفہ بناؤ. میں نے کہا السمع والطاعہ. چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کا بہترین رفیق اور وزیر رہا. مال غنیمت میں حصہ آتا تھا مجھے دیتے تھے، مجھے جہاد کے لیے بھیجتے تھے میں جاتا تھا، مجھ سے مشورہ طلب فرماتے میں مشورہ دیتا تھا، جو کام میرے سپورٹ کرتے تھے بسد شوق دل و دماغ کے پورے اتفاق کے ساتھ اس کو کرتا تھا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا گئی، اور یہ تھے عشرہ مبشرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس دن دنیا سے گئے، عشرہ مبشرہ جانتے ہو نا، 10 آدمی جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں 7 آدمی موجود تھے، 3 رخصت ہو چکے تھے، ابو بکر رخصت ہو چکے تھے، عمر خود رخصت ہو رہے تھے، اور ایک بزرگ اور بزرگ رخصت ہو رہے تھے ہو چکے تھے، پیچھے 7 آدمی باقی تھے. ان 7 آدمیوں میں ایک حضرت عمر کے بہنوئی تھے. پھر میں ان کو شامل نہیں کروں گا، عجیب بات ہے، ان کو شامل نہیں کروں گا، وہ میرے بہنوئی ہیں. باقی جو 6 رہ گئے ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنا دی اور فرمایا یہ 6 آدمی وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور اس حال میں رخصت ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کہ ان سے راضی تھے، لہذا یہی فیصلہ کریں گے کہ کون خلیفہ بنے گا، جو یہ فیصلہ کریں پوری امت اس کو مانے. یہ ادارہ انتخاب. اور 3 دن تک ان حضرات کو اپنا فیصلہ سنانا ہوگا. اس زمانے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھایا کریں گے مسجد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر ہم 6 آدمیوں کی جماعت تشکیل دے گئے، اس وقت مجھے کچھ نفس نے کہا تھا کہ اب تیرا موقع ہے، لیکن اس جماعت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا ان 6 حضرات کے، باقی 5 ہوئے نا ان کے ساتھ، کہ بھائیو میں تو اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں خلافت کا امیدوار نہیں، میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، تم چاہو تو میں تمہارا فیصلہ کر سکتا ہوں، باقی 5 آدمی ہیں، فیصلہ کر دیتا ہوں. اس سے پہلے تین آدمیوں نے تین آدمیوں کے معاملہ سپرد کر دیا تھا، عبد الرحمن، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہی تین رہ گئے تھے، باقی تین نے اپنا معاملہ ان کے سپرد کر دیا تھا، سعد بن ابی وقاص نے ان کے، عبد الرحمن بن عوف کے، حضرت زبیر نے حضرت عثمان کے، اور حضرت طلحہ نے حضرت علی کے سپرد کر دیا تھا معاملہ کہ جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے. اب تین آدمی درمیان میں رہ گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اس شرط پر کہ ان دو آدمیوں میں سے جس کو مناسب سمجھوں اس کو مقرر کر دوں. منظور ہے شرط؟ وہ کرنے کے منظور ہے. چھ کے چھ نے کہا منظور ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر علی کو خلیفہ مقرر کر دوں بیعت کرو گے؟ انہوں نے کہا شوق سے. سمم وطاعت. علی سے پوچھا اگر عثمان کو مقرر کر دوں بیعت کرو گے؟ کہنے کہ بالکل خوش دلی سے. یہ پہلے دن کے اجلاس کی کارروائی تھی. چونکہ تین دن کے بعد فیصلہ سنانا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں ان تین راتوں میں سویا نہیں، پردہ نشین عورتوں کے پاس جا کر کے بھی میں نے پوچھا کہ ان دو بزرگوں میں سے کس کو مقرر کیا جائے. سب نے یہی رائے دی کہ عثمان کو مقرر کرو. تو گویا ووٹ بھی لیے گئے لیکن خفیہ. چنانچہ تیسرے دن جب اجلاس ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے نفس میں کچھ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ خلیفہ مجھے بنایا جائے، لیکن جب میں نے دیکھا تو سبقت عہدی فی عنقی، ان کا عہد، عبد الرحمن ابن عوف نے جو عہد مجھ سے لیا تھا وہ میری گردن میں پہلے پڑ چکا تھا، اب میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. چنانچہ عثمان خلیفہ ہو گئے. اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک وہ خلیفہ رہے میں ان کا ناصح وزیر رہا، مشیر رہا، جس طرح کہ ابو بکر عمر کا تھا. اور جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر عمر کا عہد پورا کر چکا ہوں، عثمان کا عہد جو میری گردن میں تھا وہ پورا کر چکا ہوں، اب پیچھے کون رہ گیا؟ موٹی سی بات ہے کہ وہ ادارہ خلافت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قائم کیا تھا اس میں ایک ہی آدمی باقی رہ گیا، پیچھے وہ حضرت علی تھے، ختم. یہ ساری تفصیلات میری اس کتاب میں آ گئی ہیں بھائی، جو میں نے لکھی ہے نا، شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، اس میں یہ ساری تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں میں نے. بہر کیف یہ خلفائے راشدین ہیں. اور میں جیسا کہ میں نے حوالہ دیا نا کتاب کا، ہمارے اکابر نے اور ان کی اقتضا کرتے ہوئے میں نے بھی قرآن کریم کی چار آیات سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ارشادات سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار اقوال سے ان حضرات کا خلیفہ راشد ہونا ثابت کیا ہے. تین خلفاء کا، چوتھے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، یہ حضرات خلیفہ راشد. تو ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اطاعت بجا لانا عبادت. اور اس کے بعد پھر اور خلفاء ہوئے، ان میں کچھ عادل تھے کچھ جائر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عادل تھے، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عادل تھے. حافظ ابن تیمیہ کا فقرہ میں نے اسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی صف کے آدمی نہیں تھے، لیکن ان کے بعد ایسا خلیفہ اور ایسا حاکم کبھی امت میں نہیں ہوا، ایسا عادل خلیفہ امت میں نہیں ہوا. عمر ابن عبدالعزیز کے عدل کا چرچا ہے لیکن حضرت معاویہ کے عدل کے ساتھ ان کا بھی کوئی جوڑ نہیں. اور کچھ جائر بھی ہوئے، ظالم بھی ہوئے، منحرف بھی تھے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ان کی قیادت کرے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا, لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا. تم ان سے مل کر رہو لیکن اپنے اعمال الگ رکھو. اور وہ قصہ آگے چلتے چلتے اب ہمارے یہاں پہنچ چکا ہے, اور جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. اور دوسری حدیث میں یہ ایک مستقل موضوع ہے, یعنی حکام کو جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دی تو پھر اس کو عرض کر دیں.